אוקיי, אז אנחנו לייב. כן, כן. שלום לכולם. ואתם צופים בתוכנית החללית, אם זה לא היה ברור לכם מקודם זה. המחשב שלי מת, שוב. המחשב החדש שלי מת. זו הדרך שלנו להתנהל פה, אוקיי? לשדר מאותו חלון, בתקווה שזה יעבוד ויעבור כמו שצריך. אז תודה שאתם בחרתם לצפות בנו, אנחנו החללית, תוכנית במוצאי שבת 22-11, יום שעושה את עצמו חורפי לפחות כאן. כן, היה די קר. שמי רב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני מהנדס מערכת של Space.il, ומנחה את התוכנית הזו כבר בזמן. שנה וקצת. ולצידי, מפיקת החללית, דוקטור קרן לנצמן. זה אני! שהיא רופאה, מומחית לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור, וכותבת הבלוג סוף העולם הבת מהיצי. ובעלת מחשבים שמתים אחד אחרי השני. אל תיתנו לי מחשב לעולם. זה לא יגמר טוב. זה לא יביא לך מחשב, אבל... אוקיי. איתנו גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, חוקר קוסמולוגיה, גלקסיות וחומרים אפלים למיניהם. אהלן. יעל הילמן, שהיא דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת נובות וסופרנובות ודברים שכאלה. אהלן. כל פעם מאיימת להרוג אותי אם אני אגיד את זה לא נכון. אף פעם לא איימתי, רק הערתי הערה. אלה לא איומים. לא, זה לא היה איום. ויש לנו אורחת מיוחדת שצירפנו לחללית, נטע פלקוביץ', שמשדרת אלינו מהולנד, תזכירי לי, מליידן? מליידן, כן. ליידן, מהולנד, שהיא עורכת דין מומחית לדיני חלל, והיא תספר לנו אחר כך מה זה אומר ואיך מגיעים לזה, ואיזה דברים מגניבים שאפשר לעשות עם זה. ואפשר. לפני שנתחיל, אנחנו נספר לכם איך אתם יכולים להשתתף בעצם בתוכנית, אתם יכולים להשתתף באמצעות התגובות, וקרן הולכת לספר לכם את זה, כי אני לא עושה את זה כמו שצריך. אתה עושה את זה מצוין, אתה פשוט אין שלך. אז ככה, אתם מוזמנים להגיב עלינו באחת ממיליון הדרכים שאתם יכולים להגיב בהן, שזה אופציה א', יש לכם לינק קטן למטה, אם אתם צופים בנו כרגע, שכתוב בו Q&A, אתם יכולים ללחוץ עליו, אל תדאגו, אתם לא תעלו לשידור, אבל אתם כן תשלחו לנו שאלות. אני רק מבקשת שאת כל הערות המגניב, או פויה, או היי, מה זה התמונה הזאת מאחור, הרי ידוע שנחיתה לירח, זה רק קונספירציה, אל תכניסו ל-Q&A בבקשה, כי זה מפריע לזרם של התוכנית. אתם יכולים לשאול שאלות בדף היוטיוב, לשאול פשוט להעיר הערות, ואז אם אתם יכולים בבקשה לסמן שאלות בשתי כוכביות. אופציה נוספת היא בטוויטר, פשוט תשתמשו בהשטג החללית, וכמובן באירוע של הפייסבוק יש שרשור מיוחד שכתוב עליו שאלות לחברי הפאנל של החללית. אל תדאגו אלה מכם ששאלו שאלות את נטע, אנחנו כבר נשאל אותה גם אותן. I think that's it. גם אני חושב שזהו. זהו, כן. אם לא מצאתם דרך לתקשר איתנו ב-8,000 הדרכים האלה, משהו לא בסדר איתכם. בבקשה תשאלו אותנו שאלה. אוי, אוי, איתנו, כן? זה לא תמיד אשמתכם. זה יכול להיות רק אשמתך. או אשמתי. אנחנו נתחיל באייטם הראשון שבו אופר יספר לנו שגלקסיות, שאנחנו בדרך כלל מדמיינים אותן כמו משהו עם מיליארדי או מאות מיליארדי כוכבים, בעצם יכולות להיות הרבה יותר דלילות ממה שחשבנו. כן, האמת שאת זה ידעתי עוד לפני האייטם שאני הולך לדבר עליו עכשיו, כי היו גלקסיות כאלה שהתגלו עם מספר ממש ממש כוכבים קרוב לגלקסיה שלנו, אבל מה שקרה עכשיו זה שקבוצה של אסטרונומים גילתה קבוצה של 47 גלקסיות בערך בגודל של שביל החלב, שנמצאות בשוליים של הצביר קומה, שהוא צביר שהוא לא מאוד קרוב אלינו, והגלקסיות האלה, משהו מיוחד בהן זה שהן אומנם בערך בגודל של שביל החלב, אבל יש להן בערך פי 1,000 פחות כוכבים, משהו שהן מאוד מאוד חברות ולא לגמרי ברור איך הן נוצרו ככה. זה אומר, רגע, שנייה, אופר, זה אומר שכל הגלקסיות מהקבוצה הזו הן דלילות יותר? כן. בדלילות אתה מתכוון, אתה מתכוון שהן מפוזרות, או שפשוט כל הגלקסיה לא, קטנה יותר? שלכל גלקסיה כזו יש מעט מאוד כוכבים ביחס לגודל שלה, למסה שלה. זאת אומרת, הצפיפות נמוכה. לא צפיפות, מספר כוכבים. הדלילות פה זה לא... אני לא חושב שזה דליל, זה המילה הנכונה. הן חברות. הן מאוד חברות, יש בהן מעט מאוד כוכבים ביחס למסה שלהן. וזה מתקשר לשאלות מאוד בסיסיות ביצירת כוכבים, ביצירת גלקסיות, כי הרי ביצירת גלקסיות יש גז שלאט לאט קורס והופך לכוכבים, ומסימולציות אנחנו ראינו שאם אנחנו פשוט נותנים לזה לקרות סתם ככה, אז כל הגז הופך לכוכבים מהר מאוד, בשלב מאוד מוקדם של החיים של הגלקסיות, שזה ממש לא מה שאנחנו רואים ביקום. ואז התחילו לעלות על מחשבות, על מה יכול לגרום לגלקסיות להפסיק ליצור כוכבים, או לעכב את יצירת הכוכבים. זה יכול להיות סופרנובות שפולטות המון קרינה ומשאירות את הגז חם, או שאולי אפילו הן כל כך חזקות שהן מעיפות את הגז, ואז אין גז בשביל ליצור כוכבים. זה יכול להיות כל מיני מעברים שמעיפים את הכוכבים, למרות שזה קצת פחות סביר. יש כל מיני אפקטים. כן, יעל. כן. לא הבנתי, אם הגלקסיה הזאת עוד בתהליך היווצרות, מתי כוכב הספיק להגיע לסופרנובה כדי להעיף את הגז? גלקסיות כל הזמן בתהליך היווצרות, כלומר, היווצרות כוכבים זה תהליך, היווצרות גלקסיה זה תהליך מתמשך. הן קודם כל סופרות את הגז, לאט לאט הוא קורס, חלק, עכשיו העניין שלא כולו קורס בבת אחת, אז יש לאורך זמן, כל הזמן יצירת כוכבים. אבל הסופרנובה יעיף את הגז בסביבה שלו, לא את כל הגלקסיה. אם יש מספיק סופרנובות, אם מספיק כוכבים גדולים נוצרו בשלב מוקדם של הגלקסיה, והתפוצצו בטווח יחסית לא רחוק מהמקום השני, אז יכול להעיף הרבה מאוד מהגז של הגלקסיה. אז רגע, אני רוצה לשאול עוד משהו. בעצם אתה אומר שרואים את הגלקסיות האלה, מעריכים לפי התנועה שלהם כנראה, שהן הרבה יותר מסיביות מאשר מה שרואים, נכון? כן. אני לא לגמרי בטוח על פי מה מעריכים את המסה שלהם, כנראה שעל פי באמת התנועה, כי לא נראה לי שעידוש כבידתי הוא רלוונטי פה, אבל כן, מעריכים שהן הרבה יותר מסיביות. אז וזה לא שאותם כוכבים הם פשוט יותר מסיביים, כי אז הם גם היו מהירים יותר חזק, מעריכים שיש שם הרבה חומר שאנחנו פשוט לא יכולים לראות אותו, כי הוא אבק, או שיש שם הרבה חומר שאנחנו לא יכולים לראות, או שהגז נעלם, ואין, כאילו, יש חומר אפל שאנחנו לא יכולים לראות. זה בסוף. מעריכים את מספר הכוכבים בגלקסיה על פי הבהירות שלה? כן. יש פרופילים. אז אולי זה דווקא גלקסיה סקנה, וכל הכוכבים כבר מתים כזה, ננסים חומים או... אני לא חושב שגלקסיה אמורה להגיע למצב, בגיל היקום, אמורה להגיע למצב עד כדי כך, שמבט עד כדי כך, שעד כך הרבה מהכוכבים שלה מתו. כי גיל של כוכבים הוא ככוכבים מהסוג של השמש שלנו, שזה הרוב, 10 מיליארד שנה, כלומר זה חלק גדול מאוד מגיל היקום, לא סביר שזה כבר הגיעו במצב כזה. אז יש איזה שהם השערות לגבי פתרון של זה? למה זה קורה? אז כמו שאמרתי, זה מתקשר לשאלות שהם... קשורה באופן כללי להיווצרות של גלקסיות. אולי יש אפילית שחוסמת, שפשוט עומדת ועושה עליו צל, ו... לא, יש... חשבו על זה כבר. אל בן ישראל שואלת בפייסבוק, האם הן חברות כן לא אוכלות מספיק ואו יצאו החוצה בלי סוודר? כן, זאת העניין. זה גלקסיות... אפשר לבדוק כמה פרזלל יש בהם. זה של השמיים שאנחנו קוראים לו פולניה, ו... והרבה מאוד אנשים מגיעים משם, זה מאוד מעניין. למה, כמה ברזל יש בגלקסיה? אולי חסר להם? אפשר לבדוק? אני רק מדגימה שהספל שלי בלי כוונה יצא מתאים לנטע. הספל שלי אוהב יותר מגניב. הספל שלי מאמסטרדם. ושלא ממקום אחר, מהאינסטגרם. ורק רציתי להראות משהו מגניב. זה המכשיר שבו השתמשו בשביל לגלות אותם, זה נקרא Dragonfly Array, זה המערך השפירית, כנראה בגלל שזה נראה כמו עיניים של שפירית, זה 8 מצלמות עם עדשות סופר זום, זה ממש מגניב. יש שם 10, כן. כן, יש שם 10, אני לא יודע, כנראה ש2 לא עובדות. אבל זה טלסקופים, בסדר. אוקיי, כן. טלסקופים אמורים לא לעבוד? הצילום אולי לא יעבוד. אוקיי, אנחנו נעבור לחלל היותר קרוב אלינו, לתחנת החלל, ועל משהו שאולי יכול לפתור את הבעיה של אסטרונאוטים שנמצאים הרבה מאוד זמן מחוץ לכדור הארץ. גובת צרזה! זה יכול אולי לעזור, אבל, אבל יעל תספר לנו עכשיו על משהו אחר שמפתחים עכשיו, קשור לשפיותם של האסטרונאוטים. נכון, אבל זה רציני לגמרי, זה אולי נשמע קצת מצחיק, אבל זה ממש צריך להיות יעיל ביותר. מדברים על משהו, פחות או יותר אפשר לקרוא לזה פסיכולוג וירטואלי, אבל אני אסביר מה הכוונה. מפתחים כבר איזה עשור, מ-2001, משהו כזה, הם התחילו כזה לפתח טיפול, סט של, של כלים אינטראקטיביים לטיפול התנהגותי, או במילים אחרות, מין, אתה פותח את המחשב ומתחיל לדבר עם פסיכולוג וירטואלי. אני לא יודעת בדיוק אם זה שאלון או משהו, זה לא יהיה, אבל הרעיון של זה הוא בעצם אנשים נמצאים תקופה ממושכת בתחנת חלל, וזה יכול לגרום לכל מיני קשיים נפשיים כאלה או אחרים, ולהתחיל לדבר, לנהל שיחה עם פסיכולוג בכדור הארץ, זה בעיה גם מבחינת הזמן תקשורת, אם בכלל יש, וגם תכלס חברתי, כולם ידעו שאני מדבר עם פסיכולוג לא נעים, אז זה נותן מין פרטיות כזאת לטפל בבעיות האלה. זה עוד יותר נהיה מעשי כשמדברים על נסיעות למאדים, שגם אם יש תקשורת, המרחקים לא מאפשרים שיחה קולחת, זה לדבר ולחכות 5 דקות לתגובה. אז זה במיוחד בשביל זה. לאחרונה שמו גז והחליטו לפתח את זה בצורה הרבה יותר רצינית, הקציבו לזה עוד 1,000,000 ומשהו, דולר, ורוצים ממש להפוך את זה למציאות וירטואלית. עכשיו, אני רואה בזה סוג של טיפול מונע. הם רוצים, נגיד, לאפשר תוכניות שאמורות לגרום לרוגע, ולהרגיש רגוע ובבית ושמח, ולפתח מהן, זה יכול להיות גם לפתח תוכניות אישיות פר אסטרונאוט, כלומר, עבור אסטרונאוט מסוים, התוכנית תכלול סרטונים של המשפחה שלו, כל אחד מה שמתאים לו, וזה בעצם סוג של לפרוק מתח לפני שזה מתחיל, וזה אמור לכלול גם קול וריח ואת כל העסק בשביל לעשות בכלל סביבה וירטואלית לגמרי. דוגמה, נניח מדובר על חוף הים, אז יצטרף לזה אפקט של ריח של קרם הגנה או ים, ויצטרף לזה, לא, אני לא צוחקת, ויצטרף לזה מעברר בשביל הבריזה של הים, וכאילו ממש לשבת כמו, זה נורא מזכיר לי את ההולדק בסטאר טרק, כזה מין תחושה שאתה שם. אסטרונאוטים בתחנת החלל הם ברוגע אינסופי מחוץ לכדור הארץ, ואז הם מקבלים מתקות לפרצוף וארסים. לא את החוף בת ים. נו, רגע, אם הדבר הזה יהיה ממש ממש ממש טוב כמו שאנחנו מדמיינים את זה, וזה בטח לא יהיה כזה, אז אנשים אולי במקום לרצות טוס לחלל, ירצו פשוט להיות בסביבה הזו שתדמה להם כאילו שהם בחלל. זה כמו בתור מיקול שעשו לו השתלה על הראש של הזיכרון, כדי שהוא יחשוב שהוא היה שם. כן. זה נורא. אז רגע, הסביבה הווירטואלית הזאת, היא יכולה לדמות כל דבר? זה כרגע ממש בפיתוח, אבל הדוגמאות שהם נתנו היה ים, והיה ממש סרטונים או תמונות של משפחה. כלומר, הם כן חושבים פה לבנות, ממה שאני הבנתי, תוכניות אישיות. כלומר, כל אחד מה שמתאים לו, אז מה שתרצה שיהיה שם, לכשאתה תהיה בתחנת חלל, יתאימו לך בעצם, כי זה הרעיון. בובות פרווה? כמו מה? בובות פרווה? בובות פרווה? זה כבר על ההמונים, וזה דרך כלל לא רמז לעבור לנושא הבא. כן, התמנונית מייצגת בשבילנו את משימת רוזטה, אני לא יודע אם איש מכם שצרפה בתוכנית הקודמות בטוח לא הפסיד את זה. רוזטה את התמנונית. התמנונית היא פשוט מכיוון שהייתי צריכה להדגים איך רוזטה עובדת, וזה מה שהיה לי בהישג יד. אז, כן. אז קודם כל למשימת רוזטה שלום, שלא יהיו דברים לא ברורים בהקשר הזה. היא עדיין נמצאת ליד השביט 67 פי טריום אוף גרסימנקו. מה שקרה בשבוע האחרון, בשבוע לפני השבוע האחרון, זה שהתרחשה השיא של המשימה הזו, שהייתה הנחיתה הראשונה בהיסטוריה שלנו, של חללית שנוחתת על שביט. שזאת לא הייתה רוזטה, זו הייתה פילאי, שהייתה הגשושה עליה, שאין לי פה, אין לי פה שום דבר מהעזרים רגילים. את יכולה ללכת לעבוד. אני אלך להביא את העזרים. אני אנעל את הדלם, מיד שתצאי. אז הנחיתה הייתה 7 שעות של המתנה, ולדעת מה קורה בסוף, הייתה המון דרמה בקשר לזה. אני ישבתי כל היום מול פייסבוק והתקנתי, ומול טוויטר בשביל להתעדכן בעצמי, ובסופו של דבר הייתה נחיתה, שבהתחלה נראתה מאוד מוצלחת, למרות שדי ראו שהמדענים והמהנדסים מתייחסים בצורה מאוד מאוד מוזרה למחשבים שלהם, לנתונים שמגיעים משם. נראה כאילו יש משהו מוזר, שרק אחרי די הרבה זמן, למעשה בבוקר שאחרי, כאשר ניתחו את כל הנתונים וניתחו את נתוני התקשורת, שאיתם אפשר לדעת מה בדיוק התרחש שם, וכשפיינחו את התמונות שהיא שלחה, אז הסתבר שהיא אמנם נחתה בדיוק במקום שבו היא הייתה אמורה לנחות, במרכז של העיגול, שבו יש לנו עכשיו אוברדוז של בורות פרווה. לא, על הראש, על הראש. כן. זה השביט, הוא נראה כמו ברווז. הוא נראה כמו ברווז. זה לא אותו ברווז של פעם קודמת, אני רוצה לציין. הברווז איפשהו במבטיה. זה ברווז מספיק טוב בשביל לדמות את שרמיאקו וגרסימנקו. לא סינף. זה היה יותר טוב בדרך כלל. וזה פילאי, שהיא בדרך כלל פילונת אפורה, אבל זה מה יש, והנה היא נחתה. על הראש. אז היא אמנם נחתה במקום הנכון, אבל מאחר וזה לא בדיוק נחיתה, כי לשביט עצמו אין כמעט כוח משיכה משלו, זו הייתה בעצם תנועה לכיוון שלו, וברגע הנכון היא הייתה אמורה להפעיל שני צלצלים שינעצו בתוך המעטה של הקרח שכנראה יש לו, ועם הרגליים שלה היא הייתה אמורה להתברג פנימה, ועם סילון של גז היא הייתה אמורה להידחף לכיוון שלו בשביל שממש תצליח לייחס בו. שום דבר מזה לא עבד. ולכן ברגע שהיא פגעה בקרקע היא קיפצה באוויר, לא באוויר, זה בחלל, קפיצה מאוד גבוהה לגובה של קילומטר, נחתה בערך קילומטר רחוק משם, להבהיר, קילומטר זה יותר גבוה מכל בניין שאי פעם בנינו, זה ממש ממש גבוה, והיא נחתה בעצם כמעט באתר נחיתה אפשרי אחר שהיה ליד, אבל גם אותו היא פספסה, ונחתה בעצם סמוך לאיזשהו צוק שנמצא שם כך שבעצם מסתבר שהיא נמצאת על איזשהו שיפוע כמעט הפוכה על הצד שלה, בצל, כשהיא אמורה להפיק כוח סולרי מהשמש, כך שהמצב שלה לא משהו בכלל. היו לה זמני שידור קצרים, במקום שחצי מהזמן היא תהיה בשידור באור של השמש וחצי מהזמן בצל, היה לה רק 1.5 שעות באור שמש ועוד 12 שעות בצל, מה שלא מאפשר למצבר שלה להיטען, לא מאפשר להפעיל את המכשירים שצורכים הרבה חשמל לאורך זמן, ולכן בעצם היא הייתה, היה די ברור שעל זמן שאול, המצבר שלה הולך ומתרוקן, וצריך להספיק כמה שיותר. ומה שהם הספיקו זה מדהים לעומת כמה זמן שהיה להם. הם הצליחו להפעיל את המקדח, ועוד מכשיר, מין חודרן קרח כזה, שנכנס פנימה במכות פטיש, ואת המכשירים שמסוגלים להסתכל דרך השכבה החיצונית של השביט. ולעשות כמה ניסויים שאפשר היה להספיק לעשות, התוצאות הגיעו בחלונות תקשורת הבאים, ובסופו של דבר, אחרי שהיא הספיקה לעשות את כל זה, הם סובבו את הראש של הגשושית, היה מסוגל להסתובב, כך שהפאנל הכי גדול יכול להיות מואר, אפשר לסובב את החלק העליון שלה, כך שכאשר היא נמצאת באור, אז היא תספוג יותר מאור השמש. מה שקרה בסופו של דבר שהצפוי זה שהמצבר שלה נגמר, והיא נכנסה לאיזשהו מצב איידל כזה, שבו כמעט המערכות שלה לא עובדות בכלל, בעצם לא עובדות בכלל, אין תקשורת איתה, ומחכים שהשביט, שהעונות על פני השביט תתקדמו, כך שהיא תהיה יותר מוארת, המצבר שלה יצליח להיטען, היא תוכל להצליח לחמם את עצמה, כי היא נמצאת בטמפרטורות של מינוס 150 מעלות שם, לא טמפרטורות שמכשירים אמורים לעבוד בהם, ובסופו של דבר אולי היא תוכל להתעורר מחדש ולהמשיך לעשות מדע, בשביל זה היא נשלחה לשם. מדובר על עוד חצי שנה בערך, והם כן אומרים שאולי הוא יצליח להתעורר, הם לא... כולם מקווים, המשימה עצמה קודם כל היא הצלחה, אוקיי? פילה נמצאת בקומה, שזה הגלקסיה של אופר ממקודם. צביר. אז לא, אבל היא נמצאת בסוג של תרדמת כזאת. קומה. החללית האם שלה... זה לא קומה, זה לא קומה, בשביל שזה יהיה קומה. חללית האם שלה... גזע המוח שלה לא צריך. אין לה גזע מוח. בדיוק. חללית האם שלה רוזטה עדיין מקיפה את השביט ותישאר שם עוד הרבה מאוד זמן. גם היא בעצמה עושה בדיקות ומדידות, נכון? גם רוזטה בעצמה שם יש לזה משמעות. נכון, והמשימה עצמה, עצם האתגר הזה של לנסות לנחות על שביט, שקודם כל אף פעם לא ראו אותו מקרוב, ודבר שני, זה רק ניחושים לגבי מה יש שם על פני השטח. אף אחד לא ידע מראש אם הולכים להיות שם סלעים, או שזה הולך להיות מעטה קרח, או שלג, או חול, או... יש מגוון אפשרות מאוד מאוד גדול. אבל סיפור... כל דבר מהמכשירים שתכננו לא עבד, מן הסתם ילמדו את הלקחים שצריך לפעם הבאה, אבל בינתיים הצליחו להשיג כמות מידע די גדולה, כמו למשל שיודעים כבר כמה דברים לגבי המקום שבו היא נחתה, והחומרים שיש מתחת לפני השאלה. בדיוק, וזה מתחבר לשאלה של פרי שני, מיוטיוב, ששואל, האם פילה מסוגלת לחפש חומר אורגני על השביט? אז קודם כל, שלום פרי. היי, עוד מעט תהיה יקיר הבלוג, עוד שתי שאלות שלוש. אנחנו מכירים. אז לא מקבלת יקיר הבלוג אם אתה מכיר אותו. אז קודם כל, לא רק שהיא מסוגלת לחפש, היא הספיקה לזהות חומר אורגני. לזהות זה אומר שהיא הספיקה לחוש בחומר שיש שם. אני לא ראיתי שממש כתבו איזה חומרים אורגניים, אבל יש להם את הקטע הזה שהם לא חשפו יותר מדי מידע, כנראה בגלל שהם רוצים להפיק כמה שיותר מאמרים בזמן קצר לפני המתחרים שלהם. אבל אנחנו נשמע את זה בכנסים המדעיים הקרובים, בטוח. אבל הם גילו חומרים אורגניים בשביט הזה, שזה לא הפתעה מאוד מאוד גדולה, כבר אנחנו יודעים שאנחנו כבר חללית בשם סטרדסט שעברה דרך זנב שביט ועשתה ממנו חומר והחזירה אותו חזרה לכדור הארץ, הוכיחה בעצם שיש לא רק חומרים אורגניים פשוטים בשביט, היא גילתה גם גליצין וחומרים נוספים שהם יחסית מורכבים בשביט, דברים שאפשר אולי שהיינו ממש רוצים למצוא בשביטים, אם באמת יש שם, זה ממש חומצות גרעין, חומרים מורכבים שהם הבסיס ל... בוא נגדיר את זה ככה, אם נמצא... בוא נגדיר את זה ככה, שנייה, כי אמרת חומצות גרעין זה אני. אם נמצא חומצות... חברים וחברות, אם נמצא חומצות גרעין על שביטים, זה לוקח את כל התיאוריות המאוד יפות שלנו לגבי היווצרות חיים על פני כדור הארץ, לוקח, הופך אותם על הראש, דוחף אותם ל... רגע, שנייה. אנחנו, אין לנו תיאוריות שקובעות איך נוצרו החיים. לא, לא, לא, לא. יש לנו ניחושים מושכלים, מודלים שיכולים להסביר את זה, והאופציה שהיסודות של החיים הגיעו מהחלל, זו אופציה שקיימת. כן, לא, אבל יש הבדל בין לקבל יסודות מהחלל, לבין לקבל את ה-DNA שלך מהחלל, זה לא אותו דבר. זה נכון. ולכן, אם יש חומצות גרעין, או אפילו אם יש חומצות אמינו, זה לא יכול... חומצות גרעין זה ספציפית מה שמרכיב DNA, אבל חומצות אמינו שהן בסיס לחלבונים, וכנראה שהחיים התחילו דווקא מחלבונים ולא מ-DNA, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו מדברים על חללית ולא על הביולוגיה, אבל אם נמצא שם חומצות אמינו, ביג סקסס, או הרבה בלגן, או כאב ראש, תלוי באיזה כיוון מסתכלנו זה. נכון להיום... יש לי שאלה. אפשר לשאול שאלה? הבלונדינית מאחור, כן. שאלה מטומטמת קצת, אבל אני אשאל בכל זאת כי זה עלה לי לראש. נכון שאפשר לקחת מראה ולתפוס את אור השמש ולסנבר כזה, להפנות למקום אחר. ונכון שלרוזטה יש יכולות תמרון וכל מיני פאנלים ומראות כאלה, אז למה היא לא יכולה לכוון את השמש על פילה? העניין הוא שכנראה אפשר, אבל בשביל להצליח לעשות איזשהו אפקט משמעותי, צריך להעיר עליה על פני שעות. אז? וזה משהו שהוא כנראה בלתי אפשרי, כי היא צריכה את המשטחים המבריקים שלה, שזה הפאנלים הסולריים שלה, בשביל החשמל שלה. וחלק מהזמן היא נמצאת בצד השני של השביט. יש להם את הקטע... היא אמורה להסתובב די הרבה סביב השביט כחלק מהמשימה המדעית שלה כדי לאסוף עליו כמה שיותר נתונים. כן, אבל היא מסתובבת סביבה כבר חודשים, כאילו, אוקיי, עכשיו לא יודעת להפנות משאבים ל... תעשי את העבודה שלך, רוזטה. בדיוק. לא, אני מאמינה שעוד צריך אותה עוד מעט כשהשביט תתקרב יותר לשמש ותתחיל להיות פעילה, אז בכלל יהיה מעניין שם. אז באמת צריך שרוזטה. סיפרתי לקרן מה קרה עם פילי, אז קרן אמרה, פילי, you had one job. אז זהו. Actually, you had many. כן, היו לה קצת יותר מזה, אבל בסדר. זה במיין. תראו, אני חייבת להגיד עוד משהו לגבי רוזטה ופילי. אנחנו כל הזמן דיברנו על הנושא של תקשורת המדע, ואיך שהם תקשרו את המשימה של רוזטה, זה היה מדהים, הסרטונים שהם הוצאו, העניין שהם יצרו במשימה, שהיא בסך הכל, היא לא מעניינת אותנו, כי אנחנו בתחום הזה, אבל לגרום לזה שאנשים אצלי בעבודה התחילו לעקוב אחרי המשימה של רוזטה, זה עבודה מאוד רצינית ויפה. והם תקשרו גם את הכישלון היחסי הם תקשרו את הכישלון של המשימה גם כן מאוד יפה, הם עמדו והם הדגישו שם מה היו הדברים הנכונים שהם עשו, מה המדע שהם הוציאו מהנושא, מה האופציות לעתיד, הם דיברו על זה שכל עוד רוזטה עדיין בחלל, עדיין אנחנו לומדים דברים חדשים, אז זה גם כן היה ממש יפה לראות את זה, איך שמדענים מסוגלים להסביר, אוקיי, נכון שהמשימה העיקרית שלנו לא עובדת, אבל תראו איזה מגניב שאר הדברים שאנחנו יכולים להשיג מזה. דרך אגב, אחת הבעיות זה שלא יודעים בדיוק איפה פילי נמצאת. זאת אומרת, יש איזשהו אזור על פני השביט שיודעים ששם היא כנראה הגיעה, כי אפשר לעשות חישובים של איך היא קפצה, והיה איזה צילום שהצליחו לתפוס בזמן הקפיצה, אבל בסופו של דבר היא נמצאת על פני איזשהו שטח שהאורך שלו זה בסביבות ה-150 מטר. כן, אם היה שם בן אדם הוא היה מוצא אותה כנראה בקלות. אבל קודם כל האזור הזה הוא בצל, ודבר שני, הגשושה הזו היא בגודל של מטר, זה די קטן, להצליח לקלוע ולזהות בדיוק איפה היא נמצאת, זה אתגר מאוד מסובך, מאוד מורכב, ועובדים על זה. אחד הדברים היפים זה שמי שעובד על זה, זה לא רק המהנדסים והצוותים שצריכים למצוא אותה, אלא המון המון אנשים באינטרנט ש... יש להם מספיק עניין ומספיק זמן פנוי כנראה בשביל לעשות את העבודה הזו, ופשוט עוברים על כל התמונות ששחררו ומנסים לעשות את החישובים בעצמם, כי המידע הזה זמין. זה בכלל מגניב שנחיתה על שוויתי בקריאיטיב קומונס. זה קונספט חדש לגמרי בחקר החלל בעיניי. אז כן, אז זה לא לגמרי נכון, כי הם לא שחררו את כל התמונות בגלל הסיבות שהספרתי, ולמעשה טוענים שהתמונות הממש שוות, תמונות הצבע, עדיין אצלהם. אז, והיו הרבה כאלה, אז... עשו את המשימה, אז מותר. אני רוצה רגע לעשות חיקוי של יואב בתקופת המשימה של רוזטה. זה הלך משהו כזה, זה יהיה קצר, אני מבטיחה. זה בעיה שלך, אתה היית צריך לארגן שם, חושב שלי יעבוד. זה הולך ככה... שמונע את זה? זה הולך משהו כזה... רק מה שהיית עושה את זה לא לידו. זה היה כזה, רוזטה, רוזטה, כן! אבל... ואז בבוקר הוא עשה לי, קרן, יש לי חדשות ממש עצובות, ספר לך. אני חשבתי שאני הולך לתעד את זה במשך משהו כמו 10 שעות, יצא שתיעדתי את זה במשך 3 ימים רצופים. אז כן, הכל נמצא ב... לא עקבתי באותה מידה כמוך, אבל אני זוכר את ההתרגשות, זה היה ברור, מיליוני אנשים בכל העולם מסתכלים וכאילו... הייתה המון דרמה, וכל הזמן הם אמרו, אוקיי, הצלחנו. באתר של אסא היו 400,000 צופים, זה אני ראיתי. כן, אבל כל פעם זה היה ככה שיש הצלחה, רגע, משהו פה לא עבד כמו שצריך, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לעשות משהו, אבל בעצם היא הפוכה לצד, אז כנראה שזה לא הרבה זמן, אבל יש, הצלחנו להשיג תוצאות מדעיות, אבל כנראה שהיא הולכת לשם, ובזה אנחנו גומרים את המשימה הזו. זה היה, כן, רכבת הרים. אבל היו, הם אמרו שקודם כל זה היה מאוד מפתיע, וגם אני הייתי די מופתעת, שהם בעצם נתקעו בקרקע קשה. עכשיו, שביטים מכונים dirty snowballs. זה אמור להיות משהו רך כזה, שלא יודעת, הוא צריך ללחוץ ולעשות איזה, כאילו שאתה נוחת על... אבק ושלג, וזה היה מלויות יותר רך, וזה ברור שהם לא, זה לא סגור בכלל, זה סתם תיאוריה, וזה לא שזה הורס איזשהו, לא יודעת מה לגלות פתאום שהקרקע קשה, אבל כן, הם גילו שהקרקע הרבה יותר קשה ממה שהם ציפו, ואני הבנתי שהניסיון מה? יש להבין חודרן כזה שמצליח כמו, עם איזשהו פטנט כזה, שהוא כמו מכות פטיש, יכול לחדור דרך קרח, אז הוא לא הצליח לחדור פנימה גם עם המכות החזקות ביותר. אז זהו, יש לי שני דברים לגבי זה. אומרים שהוא הצליח בקושי איזה 2-3 סנטימטרים לחדור, אבל אם הוא לא היה מעוגן, ואין חיכוך ואין כוח משיכה, המכה הכי קטנה הייתה צריכה להעיף אותו. איך הוא בכלל הצליח? הצליח, אני לא מבינה איך בכלל הוא הצליח מילימטר לחפור שם. לא, אז היה שם כמה סנטימטרים של אבק, של חומר שהוא כן רך, שהוא עבר, אבל מתחת לזה היה, יש כנראה משטח קרח, שלא הצליח לעבור, והם אמרו שהם הפעילו אותו במלוא העוצמה שלו. איך? איך יכולים להפעיל במלוא העוצמה? למה זה לא העיף אותו? נכון שכל החללית על פני השביט שוקלת כמו גרם על כדור הארץ. גרם, לא טעיתי. אבל החללית הזו עדיין יש לה מסה של 100 קילו. אוקיי? לא קל להעיף ולשנות את המיקום שלה, והמכשיר הזה לא מסוגל לתת מכות כאלה שיעיפו משקל של, יעיפו מסה של 100 קילו. בנוסף לזה יש המון נקודות של ריכוך המכה לכל אורך הזרוע ובחללית עצמה, בשביל שהמכה הזו לא תתחיל להרעיד את כל החללית. אז היא לא יכולה להעיף אותה. אז כנראה שלא צידו אותה במקדחה מספיק טובה, כי יכלו לצייד אותה במקדחה המקדחה, כמו של ברוס וויליס. צריך לזכור שהמשימה שפתחה לפני עשור. המשימה שפתחה לפני עשור, ההבנה שלנו הייתה הרבה יותר גרועה, הטכנולוגיה שלנו לא הייתה באותה רמה. גם הסרט של ברוס וויליס היה לפני עשור, היה לו אז מקדחה כזאת. אבל הם היה ברוס וויליס, לא היה. אני עם יעל דרך אגב, הם רק היו צריכים לשלוח כמה קודחי נפט לשם. אז בקודחי נפט, רק את המקדחה של הקודחי נפט היה צריך. בעשר שנים בחלל. המקדחה שקודחת בקיר, לפני פעם ימים תליתי פה מטפים. רק הראש של מקדחה כזו שוקל יותר מ-100 קילו. אבל בחלל, יואב, בחלל. זה לא משנה, זה צריך להגיד. לא, אבל אני רצינית, מקדחה, כאילו, רגילה ביתית לקדוח לשים דיבל בקיר, הייתה יכולה לעבור שם קצת יותר, לא? לא הייתה צריך. מה שנשמע לי שהם שכחו, עשו תוכנית כל כך גרנדיוזית, ופספסו כמה פרטים קטנים. אני לא יודע, קשה באמת לדעת עד שלא נדע את הפרטים, יש שם המון דברים, ואני לא בטוח שאני, יואב, אני קצת מופתע מזה שאתה אומר שזה לא מסוגל להעיף מסה של 100 קילו עם הרגע. זה היה הסוף של הקו של אופיר. אופיר מראש הזכיר שהאינטרנט שלו מקרטע. זה טוב, הוא בדיוק עומד לשאול שאלה ממש קשה. נכון. אז אני אמשיך אותו, אני מסכימה לחלוטין איתו. כמו שאתה אומר, היחס שלו זה כמו שהוא שוקל כאן גרם. ומה הבעיה לתת לו מכה ולהעיף אותו עם המקדחה הזאת? אני לא חושב שעם המכשיר הזה. אני לא חושב שהמכשיר הזה היה מסוגל לעשות את זה. אולי הצלצלים כן מסוגלים לעשות את זה, אני לא יודע. אבל הכלי הזה לא אמור לעשות דבר כזה, ואם... יש סרטונים באינטרנט שמראים את המכשיר הזה בפעולה במעבדות, אז מראים, כל המכה שלו לא עוברת הלאה למכשירים שמחזיקים אותו. אוקיי, הוא די... יש לו טמפלים בפנים. אז יכול להיות שזה הסיפור פה. אני גם הבנתי מחלק מהדיווחים שלהם, שאם הוא היה עומד יפה, היה להם אפשרות בפנים... זאת אומרת, משהו שהם כן חשבו קדימה זה שאם הוא לא נוחת טוב, הוא עם השלוש רגליים שנוחתות יכלו לתת לו איזושהי קפיצה כדי למקם אותו מחדש. זה הסיבוב שהם עשו בסוף, אם עם הרגליים הגביעו אותה קצת ונתנו עוד איזושהי זווית. ורגל אחת או... בוא נעבור לשאלות. יש רק שאלה אחת, והשאר זה שאלות לנטע. יש לנו מיליון שאלות לנטע. אני רק אענה לשאלה של דוקטור יעל הס ששאלה, שהיא חברתי האהובה והיקרה שנתנה לי להעביר להרצאה לבלה, שהיא שאלה מה אם פילה היא מפסיקה לשדר מה יקרה לפילה, האם חלקה בתוכנית היא גרה מעטה, והתשובה היא, עם קצת מזל היא תחזור לשדר, ואז נוכל לראות את השוב. נכון, אבל הפילה יכולה לחזור להופעות אורח. אז נטע... אנחנו עכשיו... אני ראיתי שאלות אחרות, כמו למה הם שלחו פילה, יכלו לשלוח אנטריקוט. עכשיו, כן, בטמפרטורות המתאימות זה יכול להיות פילה מיניון, זה מה ש... היי, אופר חזר! אולי. עכשיו נטע. עכשיו אני אציג... תציג את נטע, אבל אחרי זה אני רוצה לדבר איתה. זה על חשבון הזמן של התוכנית? כן. אוקיי. טוב, אז נטע, כמו שאמרתי בהתחלה, היא מומחית לדיני חלל, עורכת דין. אז שלום נטע. שלום. ודבר ראשון, הרבה אנשים בוודאי התעניינו, גם אני התעניינתי, איך בכלל מגיעים לקטע הזה שעורכת דין מתעסקת בדיני חלל? זה נשמע משהו כזה של מדע בדיוני. כן, ויותר מזה, אם את יכולה להסביר קצת על דיני חלל, זה יחסוך לי איזה 800 שאלות מהפייסבוק, ונקבץ אותן ביחד פשוט. אוקיי, בכיף. טוב, אז איך מגיעים לזה? דיני חלל, כל מה שקשור לענייני חלל באופן כללי, חלק ממשפט בינלאומי פומבי, ומה שאומר שמי שמאוד מאוד אוהב משפט בינלאומי פומבי, וקורא המון המון ספרים, יום אחד יוכל להגיע לעסוק בדיני חלל, אם זה מעניין אותו. ככה אני הגעתי לזה לפחות. עכשיו, שאומרים דיני חלל, למה מתכוונים? בגדול, יש לנו 5 אמנות מרכזיות. מי שלא יודע מה זה אמנה, זה בעצם כמו חוזה שמדינות עושות. זה מולטילטרלי, זה בין הרבה מדינות בדרך כלל. ובמקרה הזה זה היה מאוד מאוד נחוץ, כי כמו שאנחנו יודעים, או שאולי אנחנו לא יודעים עדיין, החלל לא נתון לריבונות של אף מדינה. זאת אומרת, הוא לא שייך לאף אחד. לא החלל, לא הירח, לא כוכבים אחרים, גם לא עדיין, יש לציין עדיין. לא, עדיין, אבל שוב, זה מוכר בדין הבינלאומי שככה זה אמור להישאר, זאת אומרת, אלא אם כן יהיה איזשהו שינוי מהותי, אלה פני הדברים, זה כמו ה-high seas. זאת אומרת, שאתה בלב ים, אתה בלב ים, זה לא שטח ששייך לאף אחד. וזה אומר שאפשר לנצל את המשאבים שם. זהו. אז פה נשאלת השאלה. יש לנו את הסעיף השני ל-Outer Space Treaty, שזה המגנה קארטה, אפשר להגיד, של התחום הזה. זה אמנה משנת 67. עכשיו, אתם יכולים לנחש שבשנת 67 עדיין לא לגמרי חשבו על כל הפרקטיקות שהיום חושבים עליהן, כמו באמת לנחות על כוכבים או אסטרואידים ולנסות לחפור או לקדוח. אם זה מצליח, ולנסות לנצל משאבים. אז מה שעשו, זה רק הבהירו באמנה הזאת שכאמור, כל מה שנמצא שם, ב-Outer Space, הוא לא נתון או כפוף לאיזשהו שיפוט של מדינה מסוימת, ואי אפשר גם לכבוש אותו, זאת אומרת, בשום דרך חוקית. השאלה באמת, אם ניתן, או עד כמה ניתן לנצל את המשאבים. אז כמובן שבגלל שזו שאלה פתוחה, יש כמה אסכולות, כן? זה גם בכל זאת מדובר בעורכי דין, אז תמיד יש יותר מתשובה אחת נכונה. זה מתחיל בכן, אבל לא. אז התשובה היא כן, אפשר לנצל בהחלט. את יכולה לנחות בארגז חול, בוא נדמיין את זה ככה, לקחת משם דלי של חול, אבל את לא צריכה להכריז שהארגז שייך לך באופן בלעדי. זאת אומרת, מחר מישהו אחר גם יכול לבוא, להיכנס לארגז חול עם הקף והזה, ואולי התמנון גם, והברווזים, וכאילו... לקחת משם מה שצריך, ולהמשיך הלאה. בשביל זה צריך בובות אחרות, נטע. כן, אבל ברגע שאני... אי אפשר למחזר אותם. אבל ברגע שאני אגיע לירח, נגיד, ואני אשים שם את הבסיס שלי, ואני אשים גדר מסביב, כי אני לא רוצה שמישהו ייכנס, זה בעצם לא משהו שמותר לי לעשות. כן ולא. עכשיו, למה כן ולא? יעצור אותי. זהו. דבר ראשון, זה משפט בינלאומי, פומבי, אף אחד לא יעצור אותך רוב הסיכויים, אלא אם כן אתה עושה משהו שהוא ממש מנוגד... למגילה של האום, זאת אומרת, אלא אם כן אתה עושה משהו שהוא מאוד מאוד אגרסיבי, רוב הסיכויים שאף אחד לא ינסה לעצור אותך. אבל בכל מקרה, מה שקורה זה שיש עכשיו עניין די מעניין עם נאסא, בשנת, אני לא בטוחה, אני חושבת שזה היה 2012, משהו כזה, הם הוציאו איזשהם הנחיות, לא רק למדינות, גם לכל מיני גופים פרטיים שאולי יגיעו לירח, אולי SpaceIL, אולי מישהו אחר, מי יודע, שבעצם מסבירות לגופים האלה איך להיזהר שלא להיכנס לתחום של ה-artifact, זאת אומרת של כל הציוד, בוא נקרא לזה, שנאסה השאירה שם בעבר. הציוד עדיין שלהם, מן הסתם. כן, הציוד כמובן שלהם. ולפי הדין בינלאומי יש איזושהי פרוצדורה של רישום, זאת אומרת ברגע שאתה משגר איזושהי חללית או לוויין או מה שזה לא יהיה, אתה רושם אותו, מודיעים על זה באום, וככה יודעים שכל הזכויות והחובות וכל מה שקשור לחללית הזאת הוא שייך למדינה מסוימת. אז זהו, אז נאסא הסבירו באיזשהו מסמך שהוא כמובן, זאת אומרת, משפטית לא ברור כמה תוקף יש לו, אבל הם הסבירו איך עדיף שכל מיני גורמים לא יתקרבו להם יותר מדי קרוב לחלליות הישנות, כי חבל, וזה היסטוריה, ולך תדע מה עוד, למה עוד. אבל זה אני לא מבינה, זה חללית ישנה של נאסא, זה שייך לנאסא. נכון, זה שייך לנאסא, אבל מצד שני, זה כמו שכאמור, תשאירי את הדלי שלך בארגז חול, ותגידי... הוא שלי. נכון, הוא שלך, אבל את לא יכולה להגיד לאנשים, קילומטר מהדלי הזה, שאף אחד לא יבוא לחפור פה עם הקף, כן? זאת הבעיה. אבל גם העקבות... זה תלוי בגודל של הבריון שאני משאירה שם לשמור לי על הדלי. זה תלוי בהמון דברים, אבל יש פה איזשהו ויכוח מאוד מהותי ופילוסופי למה אפשר לעשות שם ומה אי אפשר לעשות שם לפי האמנות. אני רוצה להעלות את השאלות מהפייסבוק, יש לנו באמת מיליון שאלות, זה בסדר? כן, אני רק רוצה, יש עוד עניין שנוגע לדיני חלל שהוא מאוד חם עכשיו, שזה הנושא של פסולת חלל. כן. שגם בזה את מתעסקת? זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אז בוודאי שכן. בשביל זה צריך עובדי קבלן. עוד לא מצאו את העובדים הנכונים. עובדי קבלן חללים. זה לא משהו. אז ככה, אז... אוקיי, בסדר, כי גם לזה היו שאלות, אני פשוט... תודה. אז אני הולכת מראש לפי הסדר, ואנחנו... אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שאתה אורח שקיבל הכי הרבה שאלות אצלנו ever. זה נכון. זה כי את מגניבה, אז תצטרכי להתארח שוב, אני מראש אומרת לך. אוקיי, אז השאלה הראשונה היא של יקירת הבלוג יעל בן ישראל. משהו שאני זוכרת שעלה בעקבות הסיפור של קריס הדפילד וספייס אודיטי. איך בעצם קובעים זכויות יוצרים בחלל, לפי איזו מדינה ולמה? אוקיי. אז אני חייבת להגיד שזאת לא המומחיות שלי בשום פנים ואופן, אבל כל מה שקשור לזכויות יוצרים, פטנטים, כל שאר מה שנקרא intellectual property rights, המקור שלהם הם גם סך הכל באמנות בינלאומיות. עכשיו, השאלה הכי בעייתית בקונטקסט של דברים שנוצרו בחלל, זה מה קורה אם באמת שולחים את רוזטה. רוזטה מצלמת כל מיני תמונות, ולמי בעצם יש את הקופי-רייטס או כל מיני זכויות סופרים על התמונות האלה, זכויות יוצרים על התמונות האלה. כמובן שהאמנות האלה הניחו שיש יוצר, והיוצר הזה הוא בן אדם. אז הנושא הזה טיפה בעייתי, זה לא משהו שהוא עדיין 100% ברור, או 100% הוסדר עד הסוף, אבל מצד שני גם עוד לא כל כך היו תביעות ודברים כאלה בקשר לזה. זאת אומרת, זה עדיין לא בנקודה שזה רותח, אבל עוד כמה שנים יש סיכוי שזה יהפך לנושא מאוד מאוד חם. ויש היום בארצות הברית די הרבה אנשים שמתעסקים בזה ספציפית, אנשים גם שלמדו איתי. אז זה נושא מאוד מעניין, זה לא ספק. אני ראיתי שעל הרבה תמונות שמגיעות מהחלל, יש את הקרדיט של סוכנות החלל שהייתה רלוונטית, של המכון או האוניברסיטה שפיתחו את המכשיר שביצע את התמונה הזאת, של האדם שעשה את הפוסט-פרוססינג לתמונה הזאת. זו רשימה מאוד מאוד ארוכה של אנשים בסופו של דבר, וזה קצת עוזר, אני חושב, אבל זה כנראה מגיע להם הקרדיט הזה, לפחות כרגע. שאלה מספר 2, שהיא בעצם שאלות של הרבה אנשים, ואני אתן רמז, זה קשור לקרקע על הירח. קניתי חלקה על הירח. איזה כיף, אוקיי. אוקיי, אז אני עכשיו אקריא את השאלות של כל מי שהצלחתי לצוד, כי... כן. כדי שיעמיקו בקרדיט. זה נוכחויות יוצרים על שאלות. אז אור תמיר שואל, האם הקטע הזה תופס בטאבו? לא. חד משמעית. חד משמעית. בצורה הכי ברורה שאפשר, לא תופס. אוקיי, אור ארז גרטי שואל, אם הסינים נחתו על החלקה שלי על הירח, האם זו השגת גבול, והאם אני יכול לדרוש מהם פיצויים? גם לא. חד משמעית לא. עכשיו, יותר מזה, אני יכולה לספר לכם, בהקשר של סין והירח, כל החבר'ה האלה שחשבו לעשות קצת כסף מכל ה-Lunar Embassies, בואו נמכור קרקעות על הירח, איזה מגניב זה וכו' וכו', עם התעודה הזאת או מה שזה לא יהיה שהם נותנים. בסין, היו כל מיני דיווחים על זה, הסינים הבינו שאזרחים שלהם קונים את הדברים האלה, את הקרקעות האלה ואת התעודות האלה. עכשיו, כמובן שאין לזה שום אחיזה, זאת אומרת, אנשים לא יכולים לקנות קרקעות על הירח, אין דבר כזה, כן? גם מדינות לא יכולות לעשות את זה, אז אנשים בטח שלא. ובסין פשוט יתרו את הבן אדם שמחר את זה, וסגרו לו את העסק, ובעטו לו בישבן. אני כמעט... רגע, בעטו בו עד לירח, בעטו בו לירח, כאילו? אני כמעט... כמו שאתם יודעים, הם לא מאוד שקופים, אז אי אפשר לדעת, אבל הכל יכול להיות. אני כמעט... מה קורה עם מה שכתוב בבזוקה עד גיל 21, תגיע לירח? האם זה אמיתי, נטע? אני חשבתי שבסין הם פשוט נתנו הממשלה פשוט לקחה לעצמה את הזכות למכור קרקעות על הירח. לא, לא, לא. אוקיי. כאילו הם לא עושים את זה. זאת אומרת, זה עד כדי כך עשו. תלתו על עצמכם. בייחוד אתה. אני אעשה לך מיוט. אוקיי, בדיוק. תודעת. יעל פורמן, יקירת הבלוג והסופרת המדופלמת, שהקימו התיישבות על הירח, האם כל האנשים שקנו חלקות על הירח יוכלו לתבוע שכר דירה על זה? לא. חבר'ה, שאלות יותר קשות? היה גם, היה איזשהו... זהו, אני נורא מצטערת לנפץ לכולם את הפנטזיה, וכל מי שקנה את הדבר הזה באמת תנחומיי, אבל לא לראות בשליח, כן, זה לא אני, וזה לא בגלל אף עורך דין אחר. תפנו למדינת הלאום הקרובה אליכם, ותתלוננו שם, זאת אומרת. הם סיכמו על העיקרון הזה של אף אחד אסור לקנות, וזה לא של אף אחד, ושאין דברים כאלה. אז עכשיו השאלה החדשה לגבי הג'אנק החללי. הידוע בכינוי האפקט קסלר, קראו את הסיפור שלנו, שמיים שבורים, שמופיע בספר שלי, שמיים שבורים. בני פלקוביץ' מהפייסבוק, הוא פשוט רפרר לזה, אז אני מאושר. Okay. האם יש חובה על גופים, מדינות וחברות ששולחות לוויינים וכדומה, למנוע או לנקות את הצטברותם במסלול לכשיצאו מכלל שימוש? ויוסי עוזר מוסיף, האם, לפי הידוע לי, רוסיה מזהמת את החלל עם הג'אנק הלווייני שלה כאילו אין מחר, האם ננקטים נגדה אלו שהם צעדים משפטיים? אוקיי. אז לחלק הראשון של השאלה, בהחלט יש חובות כאלה. הבעיה היא שברוב המקרים החובות האלה הן די על בסיס וולנטרי, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מחייב מבחינה משפטית, אבל זה בהחלט מחייב מבחינה דיפלומטית, ובהחלט כללי המשחק היום אומרים שבמילים אחרות ובפועל ובפרקטיקה יש חובה כזאת. עכשיו, לווייני תקשורת של מדינות או של חברות תקשורת שהם במסלול גיאוסטיישנרי, בדרך כלל באמת שומרים איזושהי רזרבה של דלק, בשביל שבסוף החיים שלהם הם יוכלו לשוט להם בעדינות למסלול שהוא כמו בית קברות, בשביל באמת לא לפגוע בניצול של המסלול הזה שהוא משאב טבע נחשב מבחינה משפטית אפילו. זאת אומרת, זה משהו אחד. עכשיו, הבעיה היא שחוץ מהאזור הזה שהוא ספציפית, בוא נגיד, יש הרבה כללים שקשורים אליו, יש כמובן מסלולים נמוכים בחלל, יש את המסלולים הבינוניים, שם יש הרבה פחות, זה לא חוקים, אבל רגולציה באופן כללי. זאת אומרת ששם המשחק יותר פתוח, וזה יותר פתוח לרצון של הבעלים של הלוויין, בוא נקרא לזה, לעשות חסד עם שאר העולם. וזה יותר נתון לפרשנות גם לפעמים. ככה שזה בהחלט משהו שרואים בפרקטיקה במסלולים גבוהים כאלה, שהם מסונכרנים עם הסיבוב של כדור הארץ, אבל במסלולים אחרים יכול להיות שהחובות האלה נשמרות טיפה פחות. אבל כמובן שיש מדינות שכבר החליטו בחקיקה המקומית שלהם, זאת אומרת, נגיד חוקים של מדינת ישראל לצורך העניין, שהחליטו שהנושא הזה חשוב מספיק בשביל לחייב כל מפעיל לוויינים שנמצא בשטח שלהם לציית לכללים שיש. אני יכול לספר גם מחוויות אישיות שזה קורה. זאת אומרת, מתכננים לוויינים בצורה הזו, וכאשר יש כל מיני הפרעות הדדיות ויש כצפוף בחלל, אז זה... כן הופך לתלונות, וזה כן מגיע לפעמים לתקריות דיפלומטיות, כך שבאמת יש, אין אכיפה אמיתית לזה, אבל יש עניינים דיפלומטיים וצינורות שדרכם אפשר להעביר תלונות. והשאלה האחרונה, ולדעתי הכי מעניינת, אבל שמרתי אותה לסוף כדי שאני אוכל להגיד, חבר'ה, נגמר לנו הזמן, אם נצטרך. חייזרים? לא. שאלתה של אפרת זיו, שעל חלק מהשאלה כבר ענית, אבל זה פשוט כמה שאלות עוד אני אקריא את כולן. מתי זקוקים לעורך דין בנושא דיני חלל? מתי עולה הצורך ובאיזה הקשרים? שאלה גם איפה לומדים את זה, אבל את זה כבר אני. אוקיי. אז מתי צריך? טוב, אני עובדת בחברה שמייצרת, אבל גם אחראית לשיגורים של לוויינים זעירים, זאת אומרת לווייני קובייה, כמו דוכיפת לדוגמה, שאנחנו בעצמנו שיגרנו, ואיננו לוויינים מכל מיני סטנדרטים אחרים, ובעצם שהולכים לשגר משהו לחלל, צריך לעשות את זה בצורה מאוד מסוימת, וצריך לשים לב שבאמת מצייתים לכל ההוראות שיש באמנות. ככה שצריך מישהו שיודע דיני חלל ומשפט בינלאומי, ויכול לסייע עם התהליך הזה, על מנת שכל ההתרחשות תעבור באופן אופטימלי, בוא נקרא לזה ככה. זאת סיטואציה אחת. עכשיו, כמובן שסוכנויות חלל בכל העולם מעסיקות אנשים שמתמחים בזה, לצרכים שלהם. כמובן שיש גם חברות פרטיות אחרות, שלא עושות שיגורים, אבל שמפעילות לוויינים, ולכן הן צריכות לדעת איך להתנהג ברגע שהן מפעילות לוויינים. זה פחות או יותר הנושא. כמובן שכל מה שקשור לתיירות חלל, זה נושא שמתחיל להיות מאוד מאוד חם. יש המון אנשים שמנסים לדחוף את הנושא הזה ולהתמחות בזה עכשיו. גם לייצג את אלה שהולכים להפעיל את הרכבים, גם לייצג אולי את הנושאים. זה קצת כמו תלויה. ואז יהיו תביעות גם. נכון, ואז יהיו הרבה תביעות רוב הסיכויים. תארו לעצמכם שלמישהו יישפך איזשהו קפה, והקפה היה היי, והוא בדיוק עזב את האטמוספירה, ואף אחד לא ידע מה לעשות עם זה. אלה קריימר. ברור. נטע, את נהדרת, אני לצערי בתפקידי כמפיקת התוכנית אמורה לשים לב לזמנים, אז אני חייבת לעצור את התוכנית עכשיו. לא, לא לעצור את התוכנית עכשיו. עכשיו! אבל זה פשוט מרתק את התחום הזה, אני ממש ממש אשמח אם תבואי שוב להתארח, כי לדעתי יהיה לנו מיליון שאלות נוספות. חוץ מזה, בטח יש לך מלא מה להגיד לגבי התמונות של פילאי וסף. בכיף. אז רק לפני שאנחנו ממש ממש... סליחה, עשיתי ליאמיות. חשבתי ששוב מתפקשש לי פה. קצת תנובה של קרן, אני משתדלת לעשות מיט כשאני עונה על שאלות, כדי שלא תשמעו את התקציבים. אז... לא מתואם אותי. טוב, בסדר. נכון. יש כמה דברים שהולכים לקרות, ולא ממש הספקנו לדבר עליהם, שהולכים לקרות בין התוכנית הזו לתוכנית הבאה. אחד מהם זה שיגור מחר של סויוז מאויש לתחנת החלל, עוד שלושה אסטרונאוטים שהולכים להצטרף לשלושה שכבר נמצאים שם. אחד הדברים המעניינים, דרך אגב, במה שיקרה אחרי שהם יגיעו לשם, זה שתחנת החלל שוב, אחרי הרבה מאוד, המון שנים, יש שם שתי נשים, זה בכלל הישג מעניין, שזה גם דבר... זה פחות כמו שיש לנו בחללית. עכשיו יש רוב נשי, שזו פעם ראשונה בחללית. בחללית, וואו! אני חושב להגיד. אבל יהיה לנו מה לספר אחרי זה, מביאים איתם כמה דברים מאוד מעניינים. בסוף החודש, ב-30-11, משימת היבוסה 2 הולכת להיות משוגרת. חללית יפנית שהולכת גם כן לנחות על הסטרואיד. להחזיר משם דגימת חומר ולחזור חזרה, לא לפני שהיא הולכת לפוצץ שם חור גדול ולעשות עוד כמה דברים מאוד מעניינים, גם עליה אנחנו נדבר הרבה בהמשך. יש עוד כמה דברים שאנחנו נשאיר לתוכנית הבאה, אני חושב. אנחנו נשמע עליהם עוד הרבה, ובפינת הקידום העצמי חסר הבושה, אני אזכיר לכם שלאופר יש בלוג שאתם צריכים לקרוא, שהוא נהדר. הוא נקרא היקום הנראה, יש גם דף פייסבוק, אז אל תשכחו לבקר שם, ולעשות לייק כמובן למה שעושים בפייסבוק. ליאל עדיין אין בלוג, ולכן הצטרפו לעצומה שלנו למען בלוג ליאל. לקרן יש בלוג, סוף עולם הבת מהיציע. הוא לא צריך עוד לייקים, כי יש לו כבר מספיק. בדיוק בזמן הזה, רק שתים לכם שאם הייתם מפרסים בשבוע האחרון לדף הפייסבוק ולבלוג, הייתם מגלים שוואו, אנחנו כנראה הדברנו זן ספציפי של פוליו מתוך השלושה שיש, מה שמשאיר לנו אחד להדביר, ואוי לא, יש לנו מעל 15,000 נדבקים באבולה, אז... ייי, לא. לא ברור, אנחנו ממש ב... אנחנו לגמרי מניה דיפרסיה בבלוג הזה. כן, ו... וליואב לעומת זאת יש את הבלוג מסה קריטית, וגם את דף הפייסבוק מסה קריטית, שבו הוא סיקר את כל משימת רוזטה במשך ימים רבים. את הנחיתה של פילי לפחות. ואני מדברת. והוא בסתם הולך לסקר גם את כל המשימות ששמעתם עכשיו, שיהיו בשבועיים הקרובים עד... אתה הולך לסקר. חוץ מזה... אני שמעתי שקרן התנדבה להיות עם הילדים, זה מה שאני שמעתי. חוץ מזה, רואי, ראינו את השאלה שלך, לצערנו המיקרופון של אופר מת בדיוק בתקופה שבה התכוונו להעביר לו את השאלה, ולכן הוא לא ענה לך, וענת אידלסון... אתה תקבל תשובה עוד מעט. כן, וענת, אתה תקבל תשובה בדף הפייסבוק, אז אם תוכל להעתיק רק את השאלה שלך לפייסבוק, זה יהיה מעולה. וענת אידלסון, ראינו את השאלה שלך ביוטיוב, רק בשל קוצר הזמן לא הספקנו לענות עליה, אבל אל דאגה, אני תכף שלחת את יואב לענות לך על כל השאלות. אחת, אני רואה שיש הרבה. כן. טוב, ועוד דבר קטן, אנחנו גם מרצים על דברים שקשורים לחלל או לאבולה. אני מרצה את זה על חיסונים. אז, נכון, ודברים כאלה. ואופר מרצה על חלל. אז, כנס מאורות. מאורות! ב-18 בדצמבר, מאורות, נכון, בואו, כנס המדע הבדיוני היחיד בשנה שמוקדש אך ורק למדע בדיוני בגבעת רם בירושלים. מדע ומדע בדיוני, ויהיו שם מלא הרצאות על חלל ועל ההיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה, מכיוון שהוא השנה וסימן 100 שנה למלחמת העולם הראשונה, היו גם על מלחמות בחלל. אתם לא תאמינו כמה ההיסטוריה זה מדע בדיוני. אתם לא תאמינו כמה ההיסטוריה זה מדע בדיוני, אני הפסקתי, אנחנו, בעוד שבועיים תהיה תוכנית שלמה שהיא תהיה בואו למאורות. תודה רבה שצפיתם בנו, אנחנו משדרים פעם בשבועיים פרק חדש, אם אתם הפסדתם חלק מהתוכנית, היא תהיה ביוטיוב לנצח. אז אתם מוזמנים לצפות, אתם יכולים לראות גם את התוכניות הקודמות שלנו, אז אנחנו נתראה בפעם הבאה, מי ששאל שאלות אנחנו רצים לענות עליהן תכף, ולקרן יש שאלות החדשה, כך שאני לא יכול לסיים בצורה שבאה. לא, תחכה שנייה, אני רציתי להגיד שאופר מנסה להפוך את התוכניות שלנו לפודקאסטים, אז אם יש לכם רעיונות לפתרונות אחסון, כי מסתבר שמשום מה יוטיוב לא רוצה שאנחנו נאחסן גם את הסאונד, אז נשמח לשמוע. זהו, עכשיו אתה יכול להגיד ביי לכולם. נתראות כולם. תודה, הייתם מעולים. תודה.